It's got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Es diu I Love Jazz i ens porta aquesta música el famosíssim Louis Armstrong. Una vegada més iniciem aquest el nostre programa, que avui comptarà amb uns únics protagonistes. Després d'haver escoltat fa una sèrie d'espais, el programa 271 concretament, i també el 272, la música en directe de l'Amadeu Casas Trio, el Festival de Jazz de Palafrugell, avui retornem amb aquest espai, el 275, però en aquest cas amb música local de casa. Un any més, l'Escola de Música de Palafrugell i l'Energia Big Band es trobaven convidats també a participar en aquest cas diferent festival a causa de la pandèmia. Per tant, avui us ofereixo la música que en directe vàrem gravar gràcies a la gent del Teatre Municipal de Palafrugell i que ens aporten des de l'Àrea de Cultura aquesta actuació. Festival de Jazz de Palafrugell, doncs. Avui disfruteu la música en directe de l'Escola de Música, Sap Senyal, els seus intèrprets i l'Energia Big Band. Primer, la presentació. Soc Rafael Corbí i això és Jazznàtics. Hola, bon dia. Moltes gràcies a tothom per haver vingut. Un any més, l'Escola de Música i l'Energia estem convidats al Festival de Jazz de la Costa Brava. Enguany és un any difícil, que per desgràcia s'han anul·lat molts concerts i volem agrair la valentia de l'organització de tirar-lo endavant. Avui començarem primer amb els combos de l'Escola de Música i després tocarà l'Energia Big Band. Us presento el primer combo, que és el Combo Tin. Tenim en Samu, el piano i guitarra. En Llorenç, al baix. La Laura, a la guitarra, també. I en Tomàs, a la bateria. Tocaran tres temes. Començarà amb Isn't She Lovely, de Stevie Wonder. Després tocarem un blues que es diu Tough Talk, de Jazz Crusaders. I finalment, A Shot in the Dark, una versió de Henry Mancini, d'un tema d'una banda sonora de Henry Mancini, una versió de John Thorne. Bé, doncs esperem que us agradi i moltes gràcies. Thank you. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí, concert de l'Escola de Música de Palafrugell i l'Energia Big Band. Thank you. Muchas gracias. El Combo Energy. Jordi Mir al piano. Carlos Martí, ho sabia, eh? Fran al contrabàs, Jordi Bufill a la bateria i Manel Romero al saxo. Muchas gracias. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Hem tingut de solistes a la Paula a la trompeta, l'Oriol Pou al trombó i en Samu al piano. Bé, molt benvinguts, benvingudes. Un any més al Festival de Jazz. Moltes gràcies per tornar a confiar en l'Energia Big Band, al Festival de Jazz Costa Brava i també amb l'escola en general, amb els combos d'adults i el combo que porta la Marta. Moltes felicitats també per les seves actuacions. Moltes gràcies per ser aquí en aquests temps tan difícils. Això ho remuntarem, ens en sortirem i més forts que mai. Res, molt contents de venir a tocar aquests temes amb l'Energia Big Band. Hem començat amb un tema molt cool, un tema doncs, dels inicis del repertori per Big Band, un tema que portava per títol Easy Money, de Benny Carter, el saxofonista i trompetista. I seguirem ara amb un tema molt semblant de Count Basie, arranjat per Sam Inestico, que porta per títol Shiny Stockings. Esperem que us ho passeu molt bé. Gràcies. Samu, un altre cop al piano. seguim encara amb un tema d'aquests ben clàssics, Grooving Easy, del compositor Sammy Nestico. Va arranjar innumerables temes per la Big Band de Coimbesi, una font de milers i milers, de centenars segur, de temes per la Big Band, una de les Big Bands més famoses de tota la història del jazz. I en aquest cas tindrem aquí el nostre estimat Manel, que ens farà un solo de categoria, sí o no? Manel Romero, Energia Big Band. Un altre compositor que va treballar moltíssim amb Count Basie va ser la figura de Nelf Hifty, trompetista, i d'ell doncs, hem escollit un tema que porta per títol Flight of the Foobeard, un tema que, venint d'un trompetista, doncs, sentireu aquí les trompetes solejant. Thank you. són res, amb la sintonia d'entrada marxem perquè ha estat tot per al programa d'avui, el temps se'ns ha llançat de sobre, però ens queda una segona part d'aquest concert amb unes veus magnífiques. Estem repassant a Jazznàtics el Festival de Jazz de la Costa Brava, el Festival de Jazz de Palafrugell, que ens arriba amb molt bons intèrprets. La setmana que ve tindrem molt més per tots els nostres oients. A reveure. Salutacions de Rafael Corbí. Gràcies per acompanyar-nos. Extra special, something that no other music has. Oh, it's got everything and I